Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Αντίσταση. Στο γνωστό κυριακάτικο μας ραντεβού, όπως κάθε εβδομάδα. Από τις 10 μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης και σημερινό μας θέμα είναι τι άλλο, τα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία εμείς τα βλέπουμε σαν αποικιοκρατία, ξένη αποικιοκρατία εις βάρος της Ελλάδας. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν σήμερα. Μάλλον τι να πρώτο πούμε, δεν ξέρουμε, γιατί αυτά που ζούμε και που μας έρχονται σαν καταιγίδα, ας πούμε, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Το messenger της εκπομπής, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και να συζητάμε, είναι rbnlas@yahoo.gr. Μας ακούτε, να πούμε, και από το Facebook, από το προφίλ μας και από την ιστοσελίδα μας. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, εγώ να καλησπερίσω εδώ τους πρώτους φίλους που μου στέλνετε τους χαιρετισμούς από το Messenger, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, παρακαλώ. Αυτό είναι το ωραίο του διαδικτυακού ραδιοφώνου ότι, και του διαδικτύου γενικότερα, ότι έχουμε μια επικοινωνία παγκόσμια και όχι μόνο Έλληνες. Πρέπει να πούμε ότι το ενδιαφέρον και των ξένων για την κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυξημένο και πολλές φορές μας ρωτάνε και φίλοι από το εξωτερικό που ξέρουν για την εκπομπή μας, το ύφος δηλαδή της εκπομπής μας και την πολιτική άποψη που έχει η εκπομπή μας, μας ρωτάνε να μάθουν, ας πούμε, τι πιστεύουμε, τι λέμε, και έχουμε δώσει και μια συνέντευξη προσφάτως σε μια οικονομική ιστοσελίδα του εξωτερικού σχετικά με τα πράγματα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό μας βλέπουν σαν ελπίδα, πρέπει να πούμε, δηλαδή ότι αν η Ελλάδα δεν αντιδράσει, τους περιμένει και αυτούς όλους η ίδια μοίρα και χειρότερη. Έχουν ένα ιστορικό έτσι όραμα της Ελλάδας σαν χώρας η οποία γεννά ήρωες και αντιδρά και πολεμά και μάχεται, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα στην Ελλάδα δεν είναι όπως θα τη θέλαμε κι εμείς. Δυστυχώς σήμερα, παρότι δεν έχουμε την φτώχεια που είχαμε σε άλλες εποχές, έχουμε πέσει σε μεγάλη κατάθλιψη και μιζέρια σαν λαός. Γεγονός που δεν μας τιμά, έτσι. Δεν μας τιμά για την ιστορία που κουβαλάμε και για τους αγώνες που έχουν δώσει οι πρόγονοί μας για την ελευθερία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υποκατοχή σήμερα, κανονική κατοχή, και οικονομική και στρατιωτική και πολιτισμική. Εντάξει, κανονική κατοχή, όχι μόνο οικονομική όπως λένε κάποιοι, έχουμε και στρατιωτική κατοχή. Αλλά είναι πολυδιάστατη αυτή η κατοχή, δηλαδή πλέον οι δικτατορίες, ξέρετε, δεν χρειάζονται να βγάλουν το στρατό στο δρόμο για να επιβληθούν, αλλά έχουν και άλλα μέσα που αποδίδουν καλύτερα, όπως είναι οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα, είναι καλύτεροι από τους στρατιώτες, έτσι, οι δημοσιογράφοι. Εντός εισαγωγικών, έχουν την τηλεόραση, δηλαδή μεγάλο ισχυρό όπλο, το οποίο κάνει και ψυχολογικό πόλεμο εκτός από το να διαμορφώνει απόψεις. Η τηλεόραση δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα της παρέτησης, της υποταγής, της μιζέριας. Κατόπιν έπονται και όλα τα άλλα χρήσιμα μέσα, όπως είναι η αστυνομία, που έχει γίνει ένας σύγχρονος στρατός κατοχής στα χέρια της κυβέρνησης. Προσφάτως είδαμε την αστυνομία να κατεβαίνει στο μετρό εμψυχρό να χτυπάει αδιακρίτως κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαθήματα του παρελθόντος τους έχουν, τα έχουν καταλάβει, οπότε χρησιμοποιούν τώρα την αστυνομία σαν ένα στρατό κατοχής. Que resplande, les cosas. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Αντίσταση, Κυριακή 9 Οκτωβρίου, έχει μπει σήμερα, καταλάβαμε και το φθινόπωρο, έτσι. Μας έπιασαν λίγο οι βροχούλες, αυτά, λίγο το κρύο, σιγά σιγά, άιντε το παλεύει, να δούμε. Εμένα μου αρέσει και το κρύο και η βροχή, έτσι, και αυτός ο καιρός είναι λίγο πιο ζωντανός. Να αρχίσουν να ανάβουν και λίγο τα αίματα, έτσι. Γιατί με το καλοκαίρι λίγο κουράζει, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, νιώθεις ότι είσαι απαθής, έτσι, στηραστώνει την καλοκαιρινή. Τώρα άντε να δούμε, άντε φέτος να δούμε τι θα γίνει. Κάποια γιαούρτια σιγά σιγά έχουν αρχίσει να πέφτουν σε πολιτικούς. Στον Καστανίδη κάτι κουκουέδες εκεί πέρα του ορμήσανε με κάτι γιαούρτια και κάτι συνθήματα τραγικά. Θα τα είδατε στην τηλεόραση, όσοι δεν τα είδατε ψάξτε και στο διαδίκτυο εδώ, θα δείτε το βίντεο με το γεγονός. Βέβαια είναι εξαιρετικά τραγικό σαν εικόνα να βλέπεις τους κομμουνιστές να είναι αυτοί που αντιδρούν στην κομμουνιστοποίηση της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή αυτοί που κάναν τα ίδια στη Σοβιετική Ένωση τώρα είναι αυτοί που αντιδρούν στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν άλλοι να αντιδράσουν. Το άλλοι εντός εισαγωγικών καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι. Θα έπρεπε εμείς να ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε να έχουμε τις ομάδες ανά πάσα στιγμή έτοιμες να περιμένουμε πολιτικούς οπουδήποτε σκάνε μύτη, αλλά φαίνεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοιες δραστηριότητες. Αυτός ο πολιτικός χώρος είναι λίγο ανώριμος και έχει συνηθίσει στην εκλογολογία δυστυχώς και αποκλείεται μέχρι εκεί, μέχρι την εκλογολογία. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται πολύ χειρότερα για την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ στην σύγχρονη Ελλάδα, ούτε οι προηγούμενοι, οι πατεράδες μας τα ζήσανε. Ήδη στις Βρυξέλλες σήμερα συζητήθηκε κανονικά, για πρώτη φορά ανοιχτά, ότι η πτώχευση της Ελλάδας είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο, έτσι, δεν θα το γλιτώσει. Και απλά είπαν ότι πρέπει να συζητήσουν με το ποια ορολογία θα το δώσουν στη δημοσιότητα, την πτώχευση και στον ελληνικό λαό, να μην φανεί τραγικό. Το λένε πλέον κανονικά, έτσι. Αυτά είναι τα νέα από τις Βρυξέλλες, τα σημερινά, τα οποία τα μετέφεραν δημοσιογράφοι του συστήματος των μεγάλων μέσων ενημέρωσης και είπαν αυτό το πράγμα, ότι συζητιέται ανοιχτά ότι η πτώχευση είναι κάτι τον απόφυτο, το οποίο εμείς βεβαίως το λέγαμε από την αρχή και ήταν το μόνο σίγουρο, και για να μην πω ότι ουσιαστικά είμαστε πτωχευμένη χώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε σε διαδικασία πτώχευσης, ασχέτως αν το λένε δεν το λένε απ' έξω με άλλα λόγια. Και το άλλο που συζητιέται είναι ότι έρχεται ένα νέο μνημόνιο, το οποίο θα φέρει μέτρα, λέει, δυσβάστακτα. Αν αυτά τώρα δεν είναι δυσβάστακτα, φανταστείτε τα μέτρα που θα έρθουν με το νέο μνημόνιο, τι θα είναι. Δηλαδή, μισθή Βουλγαρίας κανονικά. Το είπε και μια αγγλική εφημερίδα. Το έγραψε. Είναι αδύνατο, λέει, στην Ελλάδα να υπάρχουν μισθοί στον ιδιωτικό τομέα 500 ευρώ και στη Βουλγαρία 200. Δηλαδή, πρέπει να τους ρίξουμε κι άλλο, να γίνουμε Βουλγαρία. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών, όμως δεν είναι εξωτερικός, είναι εσωτερικός, αυτό να μην το ξεχνάμε. Στην πόλη οι ζήσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι οχθροί, αδέρφια πήραν οι οχθροί, και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι οχθροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχθροί, και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι οχθροί, σπάτια κρατούσαν οι οχθροί, και εμείς τα πήραμε για φύλαχτα. Νομίζω αυτό το τραγούδι τα λέει όλα. Σπαθιά κρατούσαν, λέει, οι οχτροί, και εμείς τα πήραμε για φυλαχτά. Μοιράσαν δώρα και εμείς γελούσαμε. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που έρχεται η Τρόικα, βέβαια, και λέει εμείς προσπαθούμε να σας σώσουμε. Η Τρόικα είναι οι εκπρόσωποι των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος. Αυτό που θέλουν να σώσουν αυτοί οι άνθρωποι, και δεν το έχουμε καταλάβει όλοι οι Έλληνες, είναι το τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κορμού δηλαδή, του οικονομικού κορμού. Αυτό θέλουν να σώσουν, γιατί άμα αυτό καταρρεύσει, καταραίει και το ευρώ. Δεν προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα. Όλα αυτά τα μέτρα δεν λαμβάνονται για να σωθεί η Ελλάδα. Λαμβάνονται για να σωθούν οι τράπεζες και να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και τμήματα του ελληνικού πλούτου, τέλος πάντων, για λογαριασμό τους. δηλαδή θα έχουμε μία πτώχευση με απεικιοκρατικό χαρακτήρα, όπως λέει και ο κατά τα άλλα αριστερός, αλλά σωστός σε αυτό, ο οικονομολόγος ο Καζάκης. Το είπε πολύ σωστά, αν έχετε διαβάσει την αρθρογραφία του, πτώχευση με χαρακτήρα απεικιοκρατίας. Το συζητούσαμε χθες με αγαπητούς φίλους αυτό το θέμα και ο ένας φίλος, ο Κώστας, που θα τον έχουμε και σε μια προσεχή εκπομπή, ήταν μαζί μας πέρσι, θα ξαναείναι σιγά σιγά φέτος, ο Κώστας είπε το πολύ σωστό, έφερε το παράδειγμα της Αλβανίας που είχε γίνει απικία της Ιταλίας, της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνη πριν τον πόλεμο. Παρατηρώντας λοιπόν εκείνες τους όρους που υπέγραφε η Αλβανία με τα δάνεια που της έδινε η Ιταλία, είναι σαν να βλέπουμε ακριβώς την περίπτωση της Ελλάδας σήμερα. Δηλαδή, όπως τότε η Αλβανία έγινε απικία της Ιταλίας, κανονική, υποδούλωση πλήρης σε όλα, της αρπάξαν τα πάντα, τη γδίσαν, της δώσαν τόσα δάνεια, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει και μετά ήρθαν και της πήραν τα πάντα, ό,τι είχε μια χώρα, λιμάνια, οικονομικούς πόρους, όλα, ό,τι είχε και δεν είχε, το αρπάξαν οι Ιταλοί κανονικά. Βέβαια, η μόνη διαφορά, ας πούμε, με τους φασίστες, με τους σημερινούς Γερμανούς, είναι ότι εκείνοι δεν είχαν και φυλετικό πόλεμο, ας πούμε, εναντίον των Ευρωπαίων. Εδώ πέρα θέλουν να μας αφανίσουν και φυλετικά, εκτός από οικονομικά. Εντάξει. Από την ιστορία μαθαίνει κανείς. Μαθαίνει. Οπότε αξίζει τον κόπο να ρίξτε μια ματιά σε αυτό το παράδειγμα της Αλβανίας, η οποία έγινε απικία τότε της Ιταλίας. Να δείτε τους όρους που υπέγραψαν και να καταλάβετε πού οδηγείται η Ελλάδα σήμερα. Τώρα το να τους πούμε δεν έχει και νόημα. Είναι ακριβώς όμως αυτά που υπογράφουν σήμερα οι δυνάστες, οι εγχώριοι δυνάστες μας. Και κάποιοι, φανταστείτε, πίνανε νερό στο όνομα του Γεωργάκη του Παπανδρέου, του Τζέφρι, αυτού του ξένου, που δεν είναι Έλληνας καν, ας πούμε. Κάποιοι πήγανε και τον ψήφισαν και τον βγάλανε κυβέρνηση, γιατί είπε λεφτά υπάρχουν και ότι δεν θα πάρει νέα μέτρα. Πόσο αφελής και πάντα προδομένοι είναι, δυστυχώς είναι ο Έλληνες. Και πήγανε και ψήφισαν έναν Αμερικανό. Τα οποία πράγματα αυτά τα λέγαμε και τότε. Αλλά δυστυχώς εμείς ήμασταν ακραίοι. Δεν ήμασταν τόσο εξυγχρονιστές και προοδευτικοί να πιστέψουμε στο όραμα του Γεωργάκη για πράσινη ανάπτυξη και δημοκρατία, democracy μάλλον, democracy. Και άλλα τέτοια αφελή. Πληρώστε τώρα, καλά να πάθετε. Ήτανε μία προμελετημένη προδοσία. Δεν ήταν απλά προδοσία, έτσι. Δεν άλλαξε δηλαδή στην πορεία ο Γεωργάκης. Υπήρχε σχέδιο εξ αρχής προμελετημένο να μπει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. Κάποιοι λένε ότι η κρίση είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο ελληνική. Και δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό, κανένας δεν διαφωνεί. Η κρίση είναι παγκόσμια, σίγουρα. Και πολλές δυνάμεις, έτσι, στρατόπεδα την ενορχιστρώνουν. Και θα δεχτώ και εναντίον του ευρώ γίνεται πόλεμος, θα τα δεχτούμε όλα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, μια χώρα πρέπει να διασφαλίσει την εθνική της ακεραιότητα και ανεξαρτησία για να μην είναι το θύμα της υπόθεσης. Μέσα όμως από αυτή την κρίση, όπως διαμορφώνεται, κάποιες χώρες έχουν βρει την ευκαιρία να καταπιούν τις μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει βρει μια ευκαιρία μέσα από όλη αυτή την οικονομική κρίση στην Ευρώπη να αρπάξει όλη τη δημόσια περιουσία της Ελλάδας. Και όχι μόνο η Γερμανία, και οι Αμερικανοί και άλλες δυνάμεις, τραπεζικά trust και διεθνή συμφέροντα. Οι οποίοι δανείζαν την Ελλάδα τόσα χρόνια εν γνώση τους ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δάνεια και θα έρθει κάποια στιγμή που θα τις πούν, κοίταξε, θα σου κόψουμε τα μισά, κούρεμα δηλαδή εντός εισαγωγικών, θα σας κόψουμε τα μισά για να σας ελαφρύνουμε, αλλά θα μας τα δώσετε όλα σε εμάς, νησιά, λιμάνια, εταιρείες ηλεκτρισμού, όλα, θα σας τα πάρουμε όλα. Αυτό κοινώς εμείς το λέμε τοκογλυφία. Και για να γίνει το σχέδιό τους πραγματικότητα έπρεπε να έχουν μια κυβέρνηση που να είναι δικιά τους, δηλαδή μαριονέτα. Και μας έφεραν τον Τζέφρι με τη μάνα του, ο οποίος μας λέει και ότι θέλει να σώσει την Ελλάδα, να σώσει την Ελλάδα, και ότι αυτά τα μέτρα γίνονται για να σωθεί η Ελλάδα, κάποια στιγμή να ανακάμψει. Το να σωθεί η Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και προηγουμένως. Αυτά τα μέτρα και αυτά τα χρήματα τα οποία κλέβουν από τον ελληνικό λαό σήμερα, τα κλέβουν, δεν πάνε για να σωθεί προφανώς η Ελλάδα, πάνε για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ούτε καν οι ελληνικές. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, και για να σταθούν στα πόδια τους οι δανειστές μας. Υπό αυτή την πορεία που ακολουθεί τώρα η κυβέρνηση, φυσικά δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ μια οικονομία, αλλά να διαλυθεί τελείως. Και το βλέπουμε αυτό τα δύο τελευταία χρόνια που είναι η κυβέρνηση του Παπανδρέου και ακολουθεί αυτή την πολιτική, την μνημονιακή που έχει ονομαστεί. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει ανακάμψει, αλλά έχει καταστραφεί εντελώς και κάθε δυνατότητα οικονομικής ανάκαμψης. Δηλαδή ο μικρομεσαίος τομέας έχει καταστραφεί τελείως. Η φορολογία είναι δυσβάσταχτη, τέτοια που θα ξεπουληθούν και ιδιωτικές περιουσίες. Δηλαδή πλέον βλέπουμε μπροστά μας ακόμη και φτώχεια. φτώχεια κάτω από κάθε όριο φαντασίας. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που δεν έχει να φάει. Υπάρχει κόσμος που έχει πεταχτεί στο δρόμο και του πήραν το σπίτι οι τράπεζες, έτσι, με κάρτες, με δάνεια κτλ. Που δίνανε αφιδώς τα τελευταία χρόνια. Πήραν τώρα τα σπίτια του κόσμου και έχει μείνει κόσμος στο δρόμο και κοιμάται στα παγκάκια. Αυτό δεν το δείχνουν τα κανάλια, δεν τη βλέπουμε αυτή την πραγματικότητα. Πηγαίνετε σε μια εκκλησία να δείτε, σε αυτά τα κέντρα της εκκλησίας, να δείτε πόσοι τρώνε συσίτιο. Θα σας σηκωθεί η τρίχα. Οι συνταξιούχοι αυτοί τώρα που αποφάσισαν με τα νέα μέτρα να τους κόψουν τις συντάξεις. Κόβουν συντάξεις τώρα, έτσι. Το αποφασίσανε, νέα μέτρα. Γιατί έλεγε ο Βενιζέλος δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Πριν από μια εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα έλεγε τέρμα, δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, τέρμα. Τώρα λοιπόν αποφάσισαν ότι θα γίνουν περικοπές συντάξεων και κάτι επικουρικών και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν συνταξιούχοι που τους έχει μειωθεί η σύνταξη κατά 5 φορές, ας πούμε. Είναι μείον 5 συντάξεις. Αυτά όμως τα λεφτά που τους κλέβουν από τα ταμεία τα έχουν πληρώσει. Καταλάβατε, είναι δικά μας λεφτά, τα έχουμε πληρώσει. Δηλαδή οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες φάγαν όλα αυτά τα λεφτά από τα ταμεία, τα εξαφανίσανε. Τα ταμεία είναι άδεια τώρα, σου λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Άρα πληρώστε εσείς. Ζητάνε από τον κόσμο να πληρώσει τώρα. Δηλαδή πάλι από εμάς, από εμάς που μας κλέψανε. Φυσικά που πήγαν τα λεφτά των ταμείων που έχει δώσει ο καθένας εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Από ένσημα και από τέτοια. Δεν μας έχει απαντήσει κανείς. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά των ταμείων? Δεν πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει, κάποιος να πάει στη δικαιοσύνη? Πού είναι ένας εισαγγελέας να ερευνήσει πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά των ταμείων? Κακή διαχείριση? Ποιος? Πού? Κάπου πήγαν αυτά τα λεφτά? Άρα λοιπόν μιλάμε για κλοπή κανονική, ληστεία του ελληνικού λαού. Και καλούν τώρα αυτούς που κλέψανε να πληρώσουν και από πάνω τα κλεμμένα. Και αυτοί που μας καλούν έχουν στην Ελβετία αμύθιτα ποσά από εργολαβίες, από χρήματα κάτω από το τραπέζι, μαύρα, έτσι, μίζες, από τη μεγάλη ληστεία του χρηματιστηρίου. Όπου και εκεί βέβαια όχι μόνο έρευνα δεν έχει γίνει, έτσι, ΟΑΠ. Εκεί υπάρχει άσυλο, τέρμα. Νόμος περί ευθύνης υπουργών, τέρμα. Παραγράφονται όλα. Δεν θα τιμωρηθεί ποτέ κανείς. Το μόνο λοιπόν που μένει για να υπάρξει τιμωρία και να υπάρξει αλλαγή πορείας είναι να αντισταθεί ο λαός, να εξεγερθεί ο λαός και να ανατραπεί αυτή η πολιτική από αυτούς τους δικτάτορες και κλέφτες και ληστές και προδότες. Δεν υπάρχει λύση, δηλαδή από μόνοι τους δεν πρόκειται να αυτοκαθαρθούν και να αλλάξουν πολιτική. Αυτό ας το ξεχάσουμε, είναι αφελές να το πιστεύουν. We'll be right back. σήμερα σας έχω λίγο διαφορετική μουσικούλα, έτσι. Να σπάσουμε ρε παιδί μου το συνηθισμένο με τις ροκές. Να πιάσουμε κι άλλα γούστα. Έχουμε παραδοσιακή μουσική, ελληνική και όχι μόνο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από την Νότια Ιταλία, από τα ελληνόφωνα χωριά της Νότιου Ιταλίας. Τα Γκρεκάνικα, που είναι ελληνικά ανάμεικτα με ιταλικά. Έτσι που λέτε λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα θα πάμε και σε αυτό το γεγονός. Ήρθε, επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Ρέσλερ. Αυτός που είναι βιετναμέζικης καταγωγής, ο οποίος δήλωσε το εκπληκτικό. Λογικοφανές, αλλά εκπληκτικό θα σας πω γιατί. Δήλωσε το εξής. Όταν λέει, εγώ ξέρω ότι όταν μια επιχείρηση διέρχεται κρίση, τότε το αφεντικό της πηγαίνει, πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά μια ώρα νωρίτερα και να φεύγει από τη δουλειά 2 ώρες αργότερα, δηλαδή περισσότερη δουλειά. Ήταν η συμβουλή του στην Ελλάδα, συμβουλή, παρατήρηση. Μας έκανε παρατήρηση ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών να δουλεύουμε περισσότερο, για να ανταπεξέλθουμε τις κρίσεις. Οι Γερμανοί όμως ήταν αυτοί που είχαν την Ελλάδα για πελάτη τόσα χρόνια. Έτσι καταναλώνανε τα δικά τους προϊόντα, τα δικά τους αυτοκίνητα, τα δικά τους σούπερ μάρκετ είχαμε. Με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα έχει καταργήσει τη γεωργία ουσιαστικά και την αλιεία. Αυτή τη στιγμή πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Έλληνες αλιείς για να καταστρέφουν τις βάρκες τους και τα καΐκια τους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το φοβερό φαινόμενο να στείνονται μικρά εργοτάξια σε λιμάνια, κοντά σε λιμάνια, τα οποία επιδοτούνται για αυτή τη δουλειά, για να καταστρέφουν καΐκια. Πληρώνονται γι' αυτό από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστρέφουν οι αλιείς τα καΐκια τους. Αυτή ήταν η πολιτική της Γερμανικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική που τη δέχτηκαν οι προδότες κυβερνήτες της Ελλάδας. Ήρθε τώρα λοιπόν ο κύριος Ρέσλερ να μας κάνει την παρατήρηση ότι πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο, αφού καταστρέψαμε κάθε παραγωγικό τομέα. Τώρα αυτό που είπε, καταλαβαίνετε τι είναι. Αυτό που είπε ο Ρέσλερ σηματοδοτεί και κανονικά πλέον, δηλαδή, τη σοβιετοποίηση της Ελλάδας. Δηλαδή τα καταναγκαστικά έργα ίσχυαν επί Σοβιετικής Ένωσης στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Αυτό το πράγμα είχαν. Βάζανε καταναγκαστική εργασία χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους για παραπάνω ώρες στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το ίδιο πράγμα πάνε να εφαρμόσουν τώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σοβιετοποιείται κανονικά και με ίδιες συνθήκες. Την ίδια μέρα που ήρθε ο Ρέσλερ στην Ελλάδα, εξήγηλαν και μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τη μείωση του βασικού μισθού στα 500 ευρώ. Βασικός μισθός 500 ευρώ. Και την ώρα που το είπαν αυτό, μια εφημερίδα του εξωτερικού βγήκε και έλεγε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοιοι μισθοί στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία να είναι οι μισθοί 200 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να τους ρίξουμε κι άλλο, να γίνουμε Βουλγαρία. Και εγώ λέω ότι δεν θα γίνουμε, αυτό που μας προορίζουν είναι Κίνα, όχι Βουλγαρία. Πείνα, δηλαδή θα δουλεύουμε για φαγητό πλέον. Εδώ είμαστε, καθίστε και θα δείτε. Θα μας πληρώνουν με φαγητό και άμα θέλετε. Εδώ το άμα θέλετε το λέγανε τώρα τόσα χρόνια. Δηλαδή πήγαινες για δουλειά σου, λέγανε βασικό μισθό χωρίς ένσημα και άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, γεια. Εδώ να είναι κι άλλοι, να εδώ πέρα στην ουρά, περιμένουμε. Έτσι θα γίνει τώρα και με τον εκβιασμό των λαθρομεταναστών, ειδικά στα εργοτάξια. Να έχουμε και τους Αφγανούς εδώ πέρα, άμα θέλεις κύριε Έλληνα. Γι' αυτό εγώ σας λέω, η μόνη ελπίδα αλλαγής και σωτηρίας για να κερδίσουμε πάλι την εθνική μας κυριαρχία και να απελευθερωθούμε ουσιαστικά, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα κατεχόμενη κανονικά αυτή τη στιγμή, είναι να ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός και να ανατρέψει αυτή τη δικτατορία, την οποία ονομάζουμε ξενοκρατία. Είναι αυτοί που πτώχευσαν με σχέδιο την Ελλάδα για να την κάνουν αποικία των αφεντικών τους. Αποικία γίνεται μια χώρα ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία της για να ξεχρεώσει τα μισά της χρέη. Τα μισά, όχι όλα. Θα πουλήσουμε δηλαδή όλη την Ελλάδα, την πουλάμε όλη την Ελλάδα για να μας κάνουν ένα κούρεμα 50%, αυτοί που μας δάνειζαν με αυτό το σκοπό. Αυτό είναι η σύγχρονη αποικιοκρατία λοιπόν. Και βεβαίως οι Έλληνες δούλοι. Δούλοι. Αυτό ήταν το μέλλον που επιφύλασε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχής, και το λέγαμε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας οργανισμός που έχει πραγματικά ένα όραμα ενοποίησης της Ευρώπης, ουσιαστικής ενοποίησης της Ευρώπης, αλλά ήταν ένα οικονομικό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών. Των ισχυρών του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Όταν λοιπόν σε μια ένωση στην οποία συμμετέχουν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, μεγάλες βιομηχανικές χώρες ας πούμε, και ξαφνικά βλέπεις να βάζουν χώρες οι οποίες είναι χρεωμένες και ανίσχυρες και να τους καταργούν τελείως την παραγωγή, αυτό όταν το βλέπεις από την αρχή σημαίνει ότι κάποιο σκοπό έχουν. Και μπαίνουν αυτές οι χώρες και με ίσους όρους. Έτσι μπήκε και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρουμανία, ας πούμε, με ίσους όρους. Αυτές οι χώρες θα καταλυστεθούν. Και οι δικοί μας θα καταλυστεθούν. Δηλαδή θα γίνουν μπουκιά στη Γερμανία. Και φανταστείτε ότι κάποτε εμείς πολεμούσαμε τους Γερμανούς εισβολείς, ας πούμε, τότε. Τους Ναζί, ας πούμε, τους πολεμούσαμε για να μην γίνει η Ελλάδα σκλάβα στους Γερμανούς. Και νίκησαν οι Δημοκράτες και γίναμε πάλι σκλάβοι στους Γερμανούς. Και ρωτάω για ποιο λόγο τότε πολέμησαν οι Έλληνες, ας πούμε. Αφού και οι Βούλγαροι που ήταν με το μέρος των Γερμανών στην ίδια μοίρα είναι σήμερα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ Γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σου το πω, πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, κι εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργιανα. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σου το πω, πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Και να είμαστε λοιπόν εν έτη 2011 και μας έχουν οδηγήσει σε δεύτερο κύμα ξεριζωμού, όπως και το 1950 και 60. Οι Έλληνες είναι καταδικασμένοι ή σε φτώχεια ή σε ξεριζωμό. Πάλι, εκεί μας φέρανε, σε αυτό το σημείο πάλι. Η μεταπολίτευση. Και τώρα αυτό το κύμα ξεριζωμού θα είναι πολύ χειρότερο από τότε, από εκείνο το κύμα του ξεριζωμού του 50 και του 60, γιατί τότε η Ελλάδα τουλάχιστον το πάλευε να σταθεί στα πόδια της, προσπαθούσε δηλαδή να υπάρξει μια ανοικοδόμηση έτσι μετά το πόλεμο. Τώρα η Ελλάδα ρημάζει, δηλαδή είμαστε σε φάση που οι ξένοι αρπάζουν ό,τι μπορούν από τη χώρα μας. Αρπάζουν δηλαδή όλη τη δημόσια περιουσία της Ελλάδας. Ό,τι δηλαδή πάλεψαν τόσα χρόνια οι Έλληνες να κρατήσουν και να στηρίξουν, πέφτει στα χέρια των ξένων. Και οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό και, σύν της άλλης, έχουμε και κύμα εισβολής ξένων λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Και το λέγαμε πάντα, αν θυμάστε, ότι η μετανάστευση για εμάς είναι κακή από που... Και προς, δηλαδή και η εισβολή και ο ξεριζωμός είναι το ίδιο κακή, γιατί έρχονταν κάποιοι έτσι και μας κουνούσαν το δάχτυλο, κυρίως από την αριστερά ας πούμε, και λέγανε ναι, αλλά όταν οι Έλληνες πήγαιναν και φεύγαν στο εξωτερικό ήταν καλά. Όχι, και βέβαια δεν ήταν καλά. Να, ήταν όπως και τώρα, εθνική αιμορραγία. Εμείς καταγγέλουμε τη μετανάστευση και είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθούμε, αντιδρούμε στεναρά ας πούμε. Είτε είναι προς τα έξω, είτε φεύγουν οι Έλληνες δηλαδή, είτε δεχόμαστε ξένους στην Ελλάδα. Η μετανάστευση είναι κακό, είτε έτσι είτε αλλιώς δηλαδή. Τώρα αυτή τη φορά έχουμε και τα δύο κακά μαζί. Δηλαδή και οι Έλληνες ξεριζώνονται προς το εξωτερικό, αναγκάζονται να φύγουν και ο ανθός της ελληνικής νεολαίας φεύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή οι νέοι μέχρι τα 30 αποχωρούν, γιατί βλέπουν ότι εδώ δεν μπορούν πλέον να κάνουν ούτε παιδί, ούτε οικογένεια. Και από την άλλη εισβάλλουν χιλιάδες λαθρομετανάστες κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα, οι οποίοι προέρχονται από υπανάπτυκτες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ρυθμό γεννήσεων. Είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Όπως πολύ σωστά λέει εδώ και ο φίλος. Είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν θα τους ψηφίζουν οι Έλληνες πλέον, θα τους ψηφίζουν οι ξένοι. Εισάγουν ψηφοφόρους κανονικά. Κάνανε και τον νόμο με την ηθαγένεια. Λέει άμα δεν μας ψηφίζετε εμείς θα βρούμε άλλους. Θα εισάγουμε Έλληνες. Οπότε βρισκόμαστε στη χειρότερη περίσταση των τελευταίων δεκαετιών, ας πούμε. Των τελευταίων γενεών, μπορώ να πω. Αυτό που ζει η Ελλάδα τώρα δεν το έχει ξαναζήσει τις τελευταίες γενιές. Και εάν δεν αντιδράσουμε, ξαναλέω, θα δούμε σε 5 χρόνια μια Ελλάδα αγνώριστη. Θα δούμε μια Ελλάδα που δεν θα κατοικείται από Έλληνες, θα είναι ρημαγμένη, έτσι, θα κατοικείται από τριτοκοσμικούς πάμφτωχους που θα γενοβολάνε και θα δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και θα είναι ένα προτεκτοράτο, μια αποικία των μεγάλων δυνάμεων. Κίνα. Αυτό είναι το μέλλον που μας περιμένει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το καθεστώς το λεγόμενο δημοκρατικό, έτσι. Σταύρα σήκωσε και πάλι του ξένου πάρε το κεφάλι. Το θάνατο σου προτεράνε, είπα πρωτού σε φάνε. Αδέρφη την καρδιά σου καλαζά, σήκωσε και πάλι του ξένου πάρε το κεφάλι. Το θάνατο σου κατεράνε, τύπο πρωτού σε φάνε. Τη σπάτα σήκωσε και πάλι του ξένου πάρε το κεφάλι. Το θάνατο σου κατεράνε, τύπο πρωτού σε φάνε. Σήκωσε κεφάλι, του ξένου πάρε το κεφάλι. Το θάνατο σου κατεράνε, χτύπα πρωτού σε φάνε. Της πάντα σήκωσε κεφάλι, του ξένου πάρε το κεφάλι. Το θάνατο σου κατεράνε, χτύπα πρωτού σε φάνε. Το θάνατο σου κατεράνε, Νομίζω αυτό το κομμάτι πρέπει να το παίζουμε συνέχεια, κάθε εκπομπή, συνέχεια εκεί. Γιατί είναι το μόνο που τα λέει όλα, όσα προσπαθούμε εμείς με λόγια να πούμε τόσο καιρό, τα λέει με λίγα λόγια και απλά. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, μόνο κερδίζεται. Και να υπενθυμίσω και το Messenger για να μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να λέτε τις απόψεις σας. rbnlas@yahoo.gr rbnlas@yahoo.gr είναι Messenger, για να τα λέμε κατευθείαν. Και μια και το αναφέρω, να λέει τώρα εδώ η Αριστεία, αφού στείλω και τους χαιρετισμούς, μήπως λέει έφτασε η ώρα να προσεγγίσουμε τους αρχαίους προγόνους μας στην καθημερινότητά τους. Εγώ λέω μήπως ήρθε η ώρα να προσεγγίσουμε πιο κοντινούς προγόνους, του 1821. Στην καθημερινότητά τους, στην καθημερινότητα των κλεφτών και των αρματολών, αυτούς πρέπει να προσεγγίσουμε. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μια νέα κλεφτουριά. Η Ελλάδα πλέον είναι σιδεροδέσμια, εξαθλειωμένη, γονατισμένη αποικία των ξένων. Και όπως λέει και το τραγούδι πριν από λίγο, της πάθας σήκωσε κεφάλι, του ξένου πάρε το κεφάλι. Πλέον δηλαδή έρχεται με θράσος η Τρόικα στην Ελλάδα και απαιτεί αφέμαξη των Ελλήνων, υποδούλωση, κλοπή, ληστεία, για να πάρουν τα λεφτά να τα πάνε στις τράπεζές τους για να σώσουν το ευρώ. Και εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ακόμη βγει στους δρόμους να γίνει Αργεντινή τουλάχιστον. Ήτανε πέρσι 100.000 κόσμος έξω από τη Βουλή. Και η Βουλή ακόμη στέκει. Δεν κάηκε. Θα έπρεπε να είχε καεί η Βουλή και να είχαν γεμίσει οι στήλες του ηλεκτρικού γύρω-γύρω με ανθρώπους να κρέμονται. Και όχι μόνο τους τωρινούς 300 και τους προηγούμενους και τους παραπροηγούμενους. Λίστα. Λίστα. Προγραμμένους. Να αποδοθεί δηλαδή λαϊκή δικαιοσύνη. Εφόσον δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη βεβαίως είναι εξαρτημένη από την εξουσία. Αυτό το βλέπουμε και τώρα. Οι εισαγγελείς όχι μόνο δεν επεμβαίνουν εκεί που θα πρέπει να επέμβουν, αλλά αντιθέτως επεμβαίνουν μόνο εκεί που θέλει η κυβέρνηση. Δηλαδή για να καταστήλουν τις καταλήψεις των σχολείων, εκεί μόνο βλέπουν οι εισαγγελείς, καταλάβατε. Και αυτούς λοιπόν. Και την αστυνομία. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή καλός αστυνομικός. Τέρμα. Δεν υπάρχει καλός αστυνομικός. Αυτό πρέπει το παραμύθι να τελειώνει. Εννοώ κυρίως για τα ΜΑΤ, έτσι, και αυτά τα σώματα ασφαλείας που αντιπαρατίθονται με τον κόσμο. Και μάλιστα με φανατισμό, όχι απλά καταστέλουν την οργή του ελληνικού λαού, και με φανατισμό χτυπάνε κιόλας. Αυτή είναι ο σύγχρονος στρατός κατοχής. Είναι τα όργανα βίαιης επιβολής εξουσίας του συστήματος. Είναι όπως ήταν το 1700 και το 1800 τα σώματα των Αλβανών ατάκτων που εφορμούσαν στους Έλληνες, ας πούμε, και κάνανε πλιάτσι, κολιστίες και τέτοια πράγματα. Αυτή είναι. Πλέον δηλαδή ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι, δεν μπορεί ο Έλληνας πλέον, πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα λέει στο τζάμι της τηλεόρασης, πρέπει να βγει και λίγο παραέξω και με αποφασιστικότητα να πολεμήσει. Γιατί με δειλία δεν θα του χαρίσει κανείς και δεν θα συγκινηθεί κανείς να του χαρίσει την ελευθερία του, έτσι. Πρέπει να γίνει Ουγγαρία του 56 η Ελλάδα ή Αργεντινή. Ακούστε αυτό το ωραίο δημοτικό τραγούδι σε νέα εκτέλεση. Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, να μην μείνουμε δηλαδή μόνο στα οικονομικά, υπάρχουν και άλλα πολύ εξίσου σημαντικά, θα ξανάρθουμε βέβαια στο οικονομικό για να πούμε περί κοιτασμάτων στον ελλαδικό χώρο, που είναι και το μείζον θέμα των τελευταίων ετών. Να πάμε λίγο στην Βόρειο Ήπειρο και να μεταφέρουμε μία είδηση. Είδηση, μάλλον κάτι που διαδίδεται αρκετά τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με την απογραφή του πληθυσμού που γίνεται εκεί σε όλη την Αλβανία. Η απογραφή αυτή βεβαίως καταγράφει και το ελληνικό στοιχείο της Βορείου Ηπείρου. Έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Αλβανοί έχουν εξαπολύσει όλη τους τη. Δηλαδή όλες τους τις δυνάμεις τρομοκρατίας και βίας τόσα χρόνια για να καταφέρουν να αποθαρρύνουν τους Έλληνες, για να τους διώξουν από τις εστίες τους, και οικονομικά μέτρα εφαρμόζουν, ξέρετε, αθέμητο πόλεμο για να εκδιώξουν τους Έλληνες από τις εστίες τους, και τώρα στην απογραφή έχουν επιστρατεύσει μέτρα εκφοβισμού, ναι, ακριβώς μέτρα εκφοβισμού, για να μην δηλώσουν οι Έλληνες Έλληνες και να δηλώσουν Αλβανοί. Ένα μέτρο δηλαδή τώρα που εξήγηλαν στην απογραφή είναι πρόστιμο, λέει, 700 ευρώ, δηλαδή κάτι χιλιάδες λεκ, σε όποιον δηλώσει ψευδή στοιχεία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί σπάδα πάνω από το κεφάλι οποιοδήποτε φοβηθεί ότι μπορεί να δηλώσει, μπορεί αυτό που δηλώνει να εκλειφθεί ως ψευδή στοιχεία. Είναι απειλή. Τις τελευταίες ημέρες έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα από τους βορειοϋπειρωτικούς συλλόγους και τα σωματεία για να πείσουν τους βορειοϋπειρώτες να πάνε πίσω στις εστίες τους και να απογραφούν στα χωριά τους και να δηλώσουν Έλληνες, να μείνουν εκεί δηλαδή. Δυστυχώς πάρα πολλοί βορειοϋπειρώτες έχουν φύγει από τα χωριά τους λόγω οικονομικών συνθήκων και πήγανε στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Αθήνα πάρα πολύ. Και έτσι ένα μεγάλο μέρος έχει ξεριζωθεί από τα χωριά της Βορείου Ήπειρου. Επίσης σε αυτό να βάλουμε και την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν βοήθησε τους βορειοϋπειρώτες ενεργά, όπως όφιλε, γιατί είναι μια επίσημη ελληνική μειονότητα, όχι θρησκευτική, είναι μειονότητα εθνική. Ο ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, έτσι, και οφείλει το ελληνικό κράτος είναι υπεύθυνο για την προστασία της, κανένας άλλος, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Το ελληνικό κράτος λοιπόν τους εγκατέλειψε στη μοίρα τους και στην τύχη τους, χωρίς βιβλία, χωρίς σχολεία, χωρίς υποδομές, χωρίς δασκάλους. Και σε αυτή την περίπτωση ούτε καν έκανε το παραμικρό για να τους προστατέψει από τις τρομοκρατικές ενέργειες των Αλβανών, οι οποίοι έχουν αποθρασινθεί. Είχαμε και τη δολοφονία ενός συμπατριώτη μας βορειοϋπειρώτη, τα θυμάστε τι είχε γίνει. Οι δολοφόνοι του αθώθηκαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και τώρα οι Αλβανοί, παρότι θεωρούνται και δημοκρατική χώρα, ο Χότζα έφυγε τώρα, που ο Χότζα ήταν ένας δικτάτορας που δίωξε πολύ τον ελληνισμό, τώρα με το μανδύα της δημοκρατίας διώκεται ο ελληνισμός ακόμη περισσότερο. Οπότε αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί στην Αλβανία με την απογραφή. Να δούμε ποιο φαίνεται το αποτέλεσμα. Αβοήθητη είναι η βορειοϋπειρώτες, ό,τι κάνουν οι σύλλογοι, οι οποίοι είναι και μεταξύ τους, ξέρετε, δυστυχώς διασπασμένοι. Διότι έχει μπει το μικρόβιο των κομμάτων ακόμη και εκεί. Δηλαδή εκεί που πρέπει να είναι ενωμένοι και σαν μια γροθιά να σταθούν απέναντι στην αλβανική τρομοκρατία, δεν είναι δυστυχώς, και υπάρχει διάσπαση και διαμάχες εσωτερικές, πολιτικές. Πάλι δηλαδή τα κόμματα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Αυτά τα κόμματα τα οποία κατέστρεψαν και την Ελλάδα. Και οι βορειοϋπηρώτες, επειδή έχουν και αυτό το εθνικό τους ζήτημα, θα έπρεπε να είχαν γυρίσει την πλάτη στα κόμματα κανονικά, να τους είχαν φτύσει και να μην έχουν πέσει στην παγίδα τους. Αλλά δυστυχώς τους πρόσβαλε και αυτούς αυτό το μικρόβιο. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα πάει η απογραφή. Μακάρι να βγει δυναμωμένο το ελληνικό στοιχείο στα χωριά της Βορειοπήρου, αν και αμφιβάλλω, γιατί γίνονται και μαγειρέματα. Και πολύ ωραία σχολίασε ένας φίλος μας εδώ πέρα, ο Γρηγόρης, σε αυτή την είδηση κάτι πολύ σημαντικό, μου έκανε εντύπωση, και αυτό τα λέει όλα. Λέει, περιμένουμε πάλι φυσικά το πνίξιμο από τους Αλβανούς, αλλά σίγουρα δεν περιμένουμε, λέει, ποτέ δίκιο, και δεν θέλουμε από αυτούς το δίκιο μας, να το πάρουμε μόνοι μας, λέει, θέλουμε. Καταλάβατε, αυτό δηλαδή είναι, το λέει σε εμάς, σε εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή που περιμένουμε κάποιος να αλλάξει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, της κρίσης. Πρέπει μόνοι μας να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και να το πάρουμε. Να μην μας το χαρίσει κανένας. Δηλαδή δεν θέλουμε από κανένα πολιτικό πλέον και στην Ελλάδα να μας χαρίσει να αλλάξει την κατάσταση. Γιατί δεν θα το δικαιούμαστε, καταλάβατε. Δηλαδή δεν δικαιούται ο σημερινός νεοέλληνας, ο ραγιάς, δεν δικαιούται να του χαρίσει κανείς την ελευθερία. Πρέπει ο ίδιος μόνος του να πάψει να είναι ραγιάς και να την κερδίσει με το σπαθί του την ελευθερία του, εάν θέλει να την αξίζει και να την έχει κερδίσει πραγματικά. Γιατί άμα στη χαρίσουν, δεν την έχει κερδίσει πραγματικά. Αυτό λοιπόν που είπε ο φίλος ο Γρηγόρης είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι η Επανάσταση του 1821 βεβαίως δεν έχει τελειώσει ακόμα, έμεινε μισή. Αυτό που ξεκίνησαν οι επαναστάτες το κατέστειλαν οι πολιτικοί και υποδούλωσαν την Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, απικία ξένων δυνάμεων, δεν έχει ελευθερωθεί πραγματικά. Είναι ένα ψευτοελληνικό κρατήδιο. Δεν είναι η Ελλάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι μία ψευτοελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτή είναι η χρυσή ευκαιρία να ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη επανάσταση του 1821, να πάρουν τις τύχες τους οι Έλληνες στα χέρια τους και να σταθούν άξιοι αγωνιστές, έτσι, σε όσα διαδραματίζονται σήμερα. Να σταθούμε άξιοι της τύχης μας. Και δεν είναι μόνο η φτώχεια, είναι και το εθνικό ξεπούλημα, έτσι, το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτό δηλαδή ότι υπέστησαν και οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες από τη Σοβιετική Ένωση. Εθνικό ξεπούλημα με τη βία. Το ίδιο πράγμα κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Εθνικό ξεπούλημα εκβιαστικά και με τη βία. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να το δεχτούμε. Δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Thank you. Μακάρι λοιπόν να το παράδειγμά μας ο Μακρυγιάννης. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση, άλλη μια Κυριακή, και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που θίξαμε λίγο πριν, το εθνικό ξεπούλημα. Το αποτέλεσμα της κρίσης, εκτός από την φτώχεια την οποία πρόκειται να πλήξει τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα των Ελλήνων, δηλαδή αυτούς που ζούσαν με ένα μισθό και ήταν ήδη χρεωμένοι και δεν είχαν και δεν μπορούν να κάνουν και οικογένεια πλέον. Εκτός από τη φτώχεια θα έχουμε και το εθνικό ξεπούλημα. Αυτό σημαίνει αποικιοκρατία κανονική, δηλαδή η Ελλάδα γίνεται σαν μια πρώην αφρικανική αποικία, ας πούμε, όπου οι Έλληνες είμαστε σαν τους μαύρους. Κάπως έτσι μπορούμε να την παρομοιάσουμε την κατάσταση. Μάλλον όχι, να σας πω πώς την παρομοιάζουμε, πώς θα γίνουμε. Θα γίνουμε σαν τους Ινδιάνους της Ευρώπης, όπως ήταν οι Ινδιάνοι της Αμερικής, δηλαδή ανέστη στην ίδια μας τη γη. Αυτό θα γίνουμε. Δηλαδή θα είμαστε απλά υπήκοοι μιας χώρας της οποίας θα μας την έχουν αρπάξει. Φτωχοί, ξεριζωμένοι στις πέντε Ηπείρους και στην Ελλάδα δούλοι. Και μειονότητα. Και μειονότητα, προσέξτε το αυτό. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες που είχε υπογράψει η Ελλάδα από πολύ παλιά, δηλαδή χρόνια τώρα, δεκαετίες, δεν επιτρέπονταν να κάνει εξόρυξη των κοιτασμάτων, των πλούσιων κοιτασμάτων που θα μας έδιναν εθνική ανεξαρτησία και οικονομική αυτάρκεια. Οικονομικό πλούτο, όχι μόνο αυτάρκεια, έτσι, η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του ελληνικού χώρου θα μας έδινε μεγάλο πλούτο. Έτσι λοιπόν είχαν υπογραφεί κάποιες προδοτικές συνθήκες για να μην προχωρήσει η Ελλάδα σε εξόρυξη όλου αυτού και του ορυκτού πλούτου και του υποθαλάσσιου και των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. Αυτό ήταν προσχεδιασμένο βεβαίως και προμελετημένο, γιατί αποσκοπούσαν στη στιγμή που η Ελλάδα θα χρεωμένη από τη μεταπολίτευση τη δημοκρατική, που ήταν το καθεστώς ξενοκρατίας, θα ερχόταν η στιγμή που θα μας τα παίρνανε για ένα κομμάτι ψωμί και θα τα μοιραζόταν μαζί μας και θα μας λέγανε, ξέρετε, τώρα πάρτε ένα 20% εσείς, 20% εμείς, άλλο τόσο οι Τούρκοι, άλλο τόσο οι άλλοι, και να είστε και ευχαριστημένοι, γιατί θα σας σβήσουμε το χρέος. Το είχανε προσχεδιασμένο. Άρα λοιπόν είναι ένα ολόκληρο σχέδιο προδοσίας όλη η μεταπολίτευση. Και ο Παπαδόπουλος, μην ξεχνάμε, έπεσε όταν τόλμησε να εξορίξει κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο. Εκεί, ψηλά, στη Θάσο. Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο. Και κάποιοι φώναζαν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου κάτω από την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα κουμπάει πάνω σε τρομερό ορυκτό πλούτο, και τους κάνανε γραφικούς ότι λέτε παραμύθια, ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι δεν έχουν ερευνηθεί. Γιατί υπήρχε αυτή η σκοπιμότητα, υπήρχε αυτό το σχέδιο λοιπόν. Δηλαδή η μεταπολίτευση ανέλαβε μια Ελλάδα που δεν ήταν χρεωμένη, που ήταν καλά οικονομικά, της δημιούργησε χρέος, έτσι, χρέος τρομερό, ξόφλησε εντελώς τον εθνικό μας πλούτο και την εθνική μας περιουσία, την πτώχευσε την Ελλάδα σήμερα, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να έρθουν να αρπάξουν τον ορυκτό και τον υποθαλάσσιο πλούτο της Ελλάδας οι ξένοι, αποικιοκράτες. μπορεί σε κάποια μάχη γραμμένο η μοίρα να έχει να μην γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Έτσι με ελληνικά θα το πάμε σήμερα. Για αλλαγή, όπως είπαμε. Να ξεφύγουμε λίγο από το σκληρό ροκ. Άλλωστε και αυτά τα κομμάτια μπορεί να μην έχουν σκληρό ήχο, αλλά έχουν σκληρούς στίχους. Στίχους δηλαδή που μιλάνε στην ψυχή των Ελλήνων και που εκφράζουν μια επαναστατικότητα, έτσι να το πούμε. Και λέγαμε πριν ότι οι Έλληνες σήμερα είναι με σκυμμένο το κεφάλι, δειλοί και ραγιάδες, και δεν εξεγείρονται για να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, δηλαδή την πατρίδα τους πίσω, μια πατρίδα κλεμμένη. Και πάνω σε αυτό έρχεται ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ πέρα της αριστεράς πάλι, η οποία λέει: ρώτησαν κάποτε τον πυρπολιτή Κανάρη πως τον έκανε στον άθλο ναύαρχε και κατέστρεψε στο λιμάνι της Χίου ολόκληρο τουρκικό στόλο, και αυτός απάντησε: να, ξύπνησα εκείνο το πρωί και είπα, απόψε Κωνσταντή θα πεθάνεις για την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Απλή απάντηση, τα είπε όλα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έδιναν και τη ζωή τους για την αξία της πατρίδας. Ήταν δηλαδή αποφασισμένοι. Αυτό που λείπει από τον ελληνικό λαό σήμερα είναι η πίστη. Έχουν χάσει την πίστη τους οι Έλληνες και περιμένουν σωτήρες ουρανοκατέβατους να τους χαρίσουν την αξιοπρέπειά τους. Η αξιοπρέπεια δεν χαρίζεται. Η αξιοπρέπεια κερδίζεται. Δεν μπορεί να στη χαρίσει κανένας. Δηλαδή περιμένουμε πάλι από πολιτικούς, από μεσίες, ας πούμε, να έρθουν, δεν ξέρω, από Ρώσους, από ξένους, από εδώ, από εκεί, να μας χαρίσουν την ελευθερία μας. Ποτέ αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Καμία ελευθερία δεν θα είναι ελευθερία αν μας τη χαρίσουν. Την ελευθερία μας πρέπει να την κερδίσουμε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και τώρα αυτό που γίνεται τώρα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Και εμείς το λέμε ξεκάθαρα εδώ πέρα και με πολύ δημοκρατικά αισθήματα. Το πρώτο βήμα είναι να καεί η Βουλή, τέρμα. Να καεί η Βουλή. Συμβολικό θα είναι αυτό, έτσι. Συμβολικό. Αλλά αυτό, εάν γίνει, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία θα δώσει σε ένα λαό ο οποίος είναι με σκυμμένο το κεφάλι για να εξεγερθεί. Και να πάρει στο κυνήγι όλους αυτούς τους προδότες που πούλησαν και ξεπουλάνε αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας στους ξένους αποικιοκράτες. και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα κίνημα το οποίο να μπει μπροστά σε ένα τέτοιο αγώνα. Ένα κίνημα πραγματικά πατριωτικό, ούτε αριστερό ούτε δεξιό, πραγματικά πατριωτικό και λαϊκό. Και αποφασισμένο να μπει μπροστά σε αγώνες και σε μάχες. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Με τους βουλευτές μέσα λέει. Ακριβώς, μακάρι. Αλλά θα φύγουν με ελικόπτερο αυτοί, έχουν τα μέσα. Η ώρα πάει 12 παρά, σιγά σιγά. Πάμε να συνεχίσουμε με Σφακιανάκη τώρα, με ένα ωραίο τραγούδι. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά του φάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες και με μια των σοφών, τα χαρτιά τα τυλίξανε πύρινες γλώσσες. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Πατρίδα μου αγαπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει τόση μοναξιά. Τα παιδιά σου διαλεγμένα σ' έναν θάνατο ταγμένα και στη ξενιδιά. Πατρίδα μου, που είστε παλικάρια, γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει, να μη δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Να θυμόμαστε εκείνη τη μέρα, τη χαμένη πατρίδα, της Ελλάδας τον κόρφο σπότε. Τα φωλιάζουν οι γέτες προδότες. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στιγνά το κορμί σου, λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Αχ Ελλάδα λυπημένη, έρημη μα δοξασμένη, πόσο σ' αγαπώ. Οι ήρωες που μας ζητάνε να μην δώσουμε να φάνε κι άλλο μερτικό. Πατρίδα μου, παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον Κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες? Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Τι να πω εγώ τώρα, τα είπε όλα ο Νότης. Της Ελλάδας στον Κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες. Και είπε και το άλλο, να μην δώσουμε να φάνε άλλο μερτικό. Αυτά τώρα που ληστεύουν από τους Έλληνες, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι αυτά που κλέψανε αυτοί, τα κλέψαν, τα φάγανε και τώρα τα ζητάνε από εμάς πάλι να τους τα πληρώσουμε. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι εμείς δεν πληρώνουμε, όχι γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν θέλουμε, και γιατί δεν έχουμε βεβαίως, έτσι, δεν έχουμε πλέον, αλλά και γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να είμαστε τα θύματα αυτού του παραμυθιού που λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί η Ελλάδα. Όχι λοιπόν, δεν γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί η Ελλάδα, γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί το ευρώ, οι τράπεζες και οι τοκογλύφοι που δάνεισαν την Ελλάδα για να τη χρεώσουν και να τις φάνε τη δημόσια περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτοί τώρα που πληρώνουν με τον κόπο και με το αίμα του ελληνικού λαού αυτούς τους ξένους, είναι αυτοί που καταλύστεψαν τα τελευταία χρόνια το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τους δικούς μας κόπους. Τα ταμεία άδειασαν επειδή κάποιοι φάγαν τα λεφτά και τα εξαφάνισαν. Τα δικά μας λεφτά δηλαδή. Των πατεράδων μας, ξέρετε. Αυτά τα λεφτά εξαφανίστηκαν, βρίσκονται σε κάποιες τράπεζες κάπου αλλού. Και τώρα λέει, ελάτε να πληρώσετε και να ζήσετε και κάντε τον κόπο να ζήσετε με 500 ευρώ βασικό μισθό. Και να κάνετε οικογένεια. Φυσικά ο Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί υπό τέτοιες συνθήκες όχι να κάνει παιδιά, ούτε καν να παντρευτεί δεν μπορεί ο άλλος. Και υπάρχει και μία τάξη η οποία τόσα χρόνια ζούσε με υπερβολικά ωφέλη, να το πούμε έτσι, δηλαδή προνόμια, κοινωνικά προνόμια. Ήταν μία ωφελημένη τάξη από την κομματοκρατία. Αυτό που λέμε νομεκλατούρα, δηλαδή οι ευνοημένοι του κομματικού κράτους, αυτοί δηλαδή που ξέρετε, του συστήματος. Αυτή λοιπόν η μεσαία τάξη εξασφάλισε τόσο πολύ χρήμα και προνόμια και πλούσια σπίτια και αυτοκινητάρες και τα λοιπά. Και τώρα όλα αυτά γυρνάνε εις βάρος όλων εμάς των υπολείπων που χρεωνόμαστε το κόστος της κρίσης. Υπήρχε δηλαδή ένα δυσανάλογο μοίρασμα των κερδών, του πλούτου δηλαδή, στην ελληνική κοινωνία. Μία τάξη ευνοημένη από την κομματοκρατία έβγαζε πολύ χρήμα, γιατί είχε και πολλά προνόμια και είχε εξασφαλίσει και πολλά προνόμια και βολέματα και τα λοιπά, και μία άλλη τάξη ήταν στο περιθώριο. Και τώρα αυτή η τάξη που ήταν στο περιθώριο θα ζήσει την απόλυτη φτώχεια και την απόλυτη εξαθλίωση. Θα πληρώσει δηλαδή και το κόστος της κρίσης. Για να μην πούμε για τα Golden Boys. Είναι μια άλλη ιστορία. Οι ευθύνες πάντως βαραίνουν και μια μερίδα Ελλήνων, εντός εισαγωγικών των Ελλήνων. Αυτών δηλαδή που στήριζαν αυτό το σύστημα το πελατειακό, το σύστημα της εξαχρίωσης ας πούμε και της ξενοδουλίας. Δηλαδή ο αγώνας τώρα που πρόκειται να γίνει έχει και ένα ταξικό χαρακτήρα. Να το πούμε και έτσι δηλαδή. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατατέσασμένοι, μνήμα σας προσμένοι, κάσα καρφωμένοι. Τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλη ώρα δε σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κάσα φορισμένη. Για όλους ίδια πάκετε κονάκι, λαμπούδες με σκουπίδια, πάνω τους χωράκι. Και για όλους ίδια πάκετε κονάκι, λαμπούδες με σκουπίδια και απάνω τους χωράκι. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατατέσασμένοι, μνήμα σας προσβαίνει, κάσα καρφωμένη. Καταραμένη απ' τη δική μας τη γενιά, από εργάτη πίτη κι από γραφιά. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας τη γενιά. Καταραμένη λοιπόν είναι από τη δική μας τη γενιά. Γενικώς σήμερα είχαμε συντροφιά ελληνικής μουσικής με πατριωτικό χαρακτήρα. Μια διαφορετική εκπομπή, και είχαμε και τη συντροφιά όλων ημών με ύψιλον. Και, και αν δεν έχουμε σημαντικά γεγονότα μέσα στη βδομάδα, εξελίξεις δηλαδή πολεμικές πλέον, γιατί μόνο εκεί ελπίζουμε να πάρουμε τα όπλα, αν δεν έχουμε τέτοιες εξελίξεις θα ξαναδώσουμε συνέχεια στο σημερινό θέμα με στοιχεία ιστορικά την επόμενη φορά από ανάλογες περιπτώσεις αποικιοκρατίας και αποικιοκρατικών συμβάσεων. Δηλαδή, όπως στη δικιά μας την περίπτωση, μιας χώρας η οποία πτωχεύει με όρους αποικίας, αποικιοκρατικούς. Πτωχεύει και τις αρπάζουν όλο το δημόσιο εθνικό της πλούτο οι ξένες δυνάμεις που την πτώχευσαν. Και έχουμε να πούμε και κάποιες, τις έχουμε ξαναπεί βεβαίως, αλλά θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, κάποιες θέσεις και προτάσεις δικές μας για όσον αφορά την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της Ελλάδας. Αυτές οι προτάσεις βεβαίως υπάρχουν για όσους λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι διατυπωμένες από πάρα πολλούς οικονομολόγους, ασχέτως αν δεν τους βλέπουν, δεν θέλουν να τους δουν οι συστημικοί πολιτικοί. Ακόμη και ο Καζάκης, που είναι κάπως πιο αριστερός ας πούμε, έχει εκφράσει πατριωτικές θέσεις όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, πολύ σωστές, και άλλοι πολλοί. Και εμείς βεβαίως μέσα από την εκπομπή μας έχουμε εκφράσει 5-10 θέσεις. Αν ανατρέξετε στο αρχείο μας θα ακούσετε τις εκπομπές σχετικά με το... με την λύση του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας όσο έχει σήμερα. Σαν κατακλείδα μόνο να αναφέρω ότι χωρίς εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα. Χωρίς εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Και μετά ακολουθεί η παραγωγή και το μεγάλο κεφάλαιο ενός λαού, το οποίο είναι μόνιμο και πάντα κέρδος, είναι η δουλειά. Η δουλειά. Δηλαδή η δουλειά είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο ενός λαού. Από τη στιγμή που ο λαός δεν δουλεύει και ξένα χέρια έρχονται στη χώρα να δουλέψουν, έχουμε χάσει ήδη ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά όμως θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Νομίζω είπαμε κάποια πράγματα τα οποία βέβαια συνέχεια τα λέμε, αλλά λίγο τα συμμαζέψαμε σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά την εβδομάδα που θα έρθει, να κάνετε κουράγιο, υπομονή, να δείξετε δύναμη και μακάρι να μην είναι ειρηνικά τα πράγματα, να έχουμε εξελίξεις τεταμένες, όχι άλλο καθισιό. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, όπως πάντα 10 με 12 εδώ στο Ράδιο Αντίσταση. Ας κρατήσουν οι κόροι και τα βρουν αλλιώτικα στενιά υπαρχιώτικα βρε. Πως που η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανία σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος την αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιάννακης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα, να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι ο Πάπης που έχει πει, κυλίδι αντρέπεται, πόλου κοινή βλέπετε βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιτη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και είναι μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Είναι αυταίοι οι βούδοι, είναι αυταίοι εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαγκώνουμε βρε. Με χωρούς κυκλοτήτους κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος.